starii ca copătul. Bacromotă tălă sutul negă pai uchi la chilu. Sing ele la sing putu ca pe poto tu e ciutu. Sembrono apa